одного дня відкраїла цей шматок життя, і все. Тут, на новій квартирі, вона могла спати спокійно. Сюди Арсен ніколи не приходив. Вони ніколи не блукали стежками біля будинку, що наче загубився у величезному садку. Тому Софія могла безпечно ходити довколишніми вулицями, не чекаючи за рогу появи знайомої постаті. Ніщо тут про Арсена не нагадувало. Ігор удавав ображеного. Він мав рацію. Так просто не буває, щоб дружина, яка іще рік тому йому ноги мила і воду пила, отак однієї ночі сказилася і пішла з дому. Без сварки, без пояснень. Те, що сталося між ними вночі, він сваркою не вважав. Так, буденна собі справа. Хотів показати дружині, де її місце, а вона, бач, знатурилася, горда. Її стосунки з Корнацьким, гріх сказати, не зачепили його заживе, як мали б зачепити законного чоловіка перелюбні вибрики дружини. Мабуть, він не любив її більше, бо його серце воно ані вкололо, ані подряпало. Чоловічі гордощі, самолюбство – так, але не серце. Йому було навіть шкода, що ці стосунки так швидко і так безповоротно закінчилися. Ще б зовсім трохи, і їм дали б квартиру. Тепер пізно. І смикнув же його чорт послухатися отого райкомівського слизня і написати під його дудку листа. Заморочив, мовляв, ваш другий секретар дурненьку голівоньку моїй дружині. Раз навіки донестями коханій, сім'ю собака розбиває, дітей дрібних негідних сиротить. Поможіть, бо утоплюсь. Ну, що з того вийшло? Квартира накрилася. Мужик зі світу пішов. А нічого, між іншим, мужик був. Нормальний. Софія? Нічого, переказиться, поживе сама, знатиме, як воно, без чоловіка. Прибіжить, порозумнішає, буде ще краще служити, як раніше. Дитини шкода, але ж це ненадовго. Повернуться. Софія не повернулася. Кожен крок, який вона робила і ще зробить у житті, робила один раз і безповоротно. Відрізане не доточиш. І ніколи, жодного разу, вона не пошкодувала, що пішла від Ігоря. Весь жаль її серця був тільки за Арсеном. Біль не минав. Він навіть не ставав тупішим. Вона носила його в серці, як гострий уламок скла від арсенових окулярів, і кожен дотик до цієї згадки витискав гарячу краплю крові. Що ж болить, значить, іще живу, думала Софія. І вона жила. Ніхто, крім Вікторії, не знав про її горе. А що сумна повсякчас, то на те була дуже поважна причина. З чоловіком розлучитися – це вам що, забавка? Єдине, чого міські пліткарки не розуміли, так це чому вона, отак гірко сумуючи, не повертається до Ігоря. Який геть таки не від того. Несвяті мали приємні клопоти. Отримали квартиру. Робили ремонт, готувалися до переїзду.